سلام صاف بلا پیراہیا صوبان مبین فسنا کا بدا اجہا وختارا گور دل تو وہی پیراہیا صوبان مبین او سورہ نمل گورا سورہ نمل گورا سورہ نمل کے وہی دانوئی چدا صوبان مبین وا بلکہ سورہ نمل سورہ نمل گورا ناری کی صوبان مبین مشتویا بلکہ التوئی آیت گورا لسن والقیاس آتو فلما راہا تہتز کانہا جان واللہ مدبرا ولم یعاقب او اوبر غوام ساخ بلا پس ارکلے چوڑی بلا رامسا چی حرکت کوا اہتز عرش الرحمن لروح سعد ابن عبادا حدیث پاک جرازی حضرت عباد رضی اللہ عنہ چکل داغن روح لارو نو عرش اگا حد کی رازی تالی والی وشالو چی روح دا حضرت سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ را روان دے تحت ازو حرکت کو کانہا جانن ویا کدارے چمچمار واللہ مدبران نواوڑی اشاد ان کے ولم یعاقب اور اس دن قتل اور سورہ شعراء دورا سورہ شعراء نسورہ شعراء کی چکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دلتم جو اجتماعیت گرائی پیضایا صوبان مبین سورہ شعراء جو در شمایت کی نو سورہ شعراء کی او دلت پر سورہ عراب کیا فدیر دے کی دغرائی صوبان مبین او سورہ نمل کیا سرائی جان نرے مار چمچمارا او سورہ طہا کرائی فیضاہی حیت تسعا ناسا بدا مار تسعا چمنڈی والے مطلب دا آغا وقت کیا مارو او چمچماری والاویلی دی دو وجه دو زرزر حرکت کولونا او چکلا دو فرعون مخی امسا بردو لیدا نالاوی فیضاہی صوبان مبین فسناسا قودا اجدا اخکارا مرے نرے مارو او کاجدا حاوا او نرے مار پجکلا جواب او نرے مار پجکلا بے دو فرعون پروان دو اردو یولویا اجدہا ووا اشارت دیلا چکل تزان لے نبست غلوان دیر کمزورے دیر دلیلا و محتاج اللہ تو گنا او اکل تز دشمن مخلے نبیا تزان نا اجدہا جوڑا کا دیر پار چی دشمن اغدن مرعوب شیا دشمن در مرعوب شی آغازن رکی آراشی غانا جہا جوڑکا لکا اللہ سوئی فشرد بہم من خلواہم اللہ وی اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین کلا اللہ وی یا ایوہ النبی جاہل الکفار والمنافقین واغلظ علیہم او یو دینوئی دو ذای وی نو مطلب دا چکل دشمن مسئلے نبیا گانا دا سی دور کا چی دشمن در مرغوب شیا نزکوئی پیدا ہی بزنا صاحب دا توبان مبین حج دا وقتارا حدیث بات جرازی صحابی دے حضرت سماعت ابن خرشن رضی اللہ عنہ ناغا چکل سورہ اغسطی را او یو سورہ پٹھئی آگے دی دغلا چولی را سر را نصاب اکرام ہوئی دی مرد پٹھئی اتر را دی مرد پٹھئی اتر را او دی سورہ ور سر را دا کافر مخیا میدان کے ڈیر وان اجاڑ کر دیا ڈیر وان اجاڑ کر دی اللہ پیغمبر وے اللہ کا دا رنگ گردے دل دا ڈیر بدیشیا اپدی مقام کی اللہ کا دا رنگ گردے دل دا ڈیر فخری اللہ کا دا ڈیر فخری نہ خڈیر تکبر و غرور کی گردی دا اگر پورا ور سارا وا اگر پٹھئی پورا اگر پسر تڑ لے دا افو دا اللہ پیغمبر وئی دا گردی دل دا اللہ کا ڈیر فوق دیا گنی دا اللہ کا ڈیر بجشی ونضع یده اور آویخ کلاس پل فیضاہی بیضاؤ فسنا سا فودا تلسکین لناظرین دا پار دکتن کو بل سورت کے اللہ وی من غیر سوء بغیر دس مرضنا دانا کی برجے مرض چی بدرن لگیا نتک سپین لگی دو لناظرین دا پار دکتن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سرا خیفتہ لگی دو او کم شاعر اگر اللہ دا پیغمبر صفت کیا میں پارا کی بات کی وہی وہی دم عیسا حسنی یوسف دم عیسا یدی بے وادل ہر کی خوبا ہم دارند تو تنہا داری خیست والے یوسف علیہ السلام آغا دم عیسا علیہ السلام چی مڑی پہ جوندی کئی دل آغا لاس پیند موسیٰ علیہ السلام مطلب دا ٹول تالن سگری بلکہ ہر کی خوبا ہم دارند تو تنہا داری بلکہ آغا ٹول آغا س ٹول آغا س چی ٹول خیستے لری ناغا اللہ یوازی تالا در کری دیا اغا اللہ یوازی تالا در کری حسنی موسو دمی عیسا یدی بیضا داری ہر کی خوبا ہم دارن ہر کی اغا طول خیستا خلق کم سو خیستا والی لری نتو تنہا داری اغا تالا اللہ یوازی در کری دیا او دیو جن حضرت حسان رضی اللہ عنہ اگر اکل پیغمبر لاغو صفت کیا نوائی و احسن من کلم ترکت ویلی و احسن من کلم تلد النساء تانا خیستا اگر چرت رما سترگ ندلی دلیا او تانا خیستا چرت مور ندرا اوڑے مور چرت ندلی دولیا خلقت مبرم من کل عیبین کانک قد خلقت کما تشاء تو پیدا کرے شوے پاک دو تمام اے گنونا گویا کی تو داسی پیدا کرے شوے لکہ سرنگی جستا مرضی واستا خواخوا لکہ یو بندہ تبلویا تا شکل جوڑو مرا پودا لسنگا جوڑا کم خلا دا لسنگا جوڑا کم سرگی دا لسنگا جوڑی کم نل لکہ چی تاویل او تا اللہ وشانی جوڑولے و پیدا کولے دا چی خیستتا اللہ پیدا کرے و نفع یده او راویست لاس پل فسنا سا پدا لاس چیو تنسکینو دا پار دکت ان کو ویل سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون انا آغا لساحر علیم یقینن دا خام خاجا جگر دے پوا سردارانو دے دا موسیٰ علیہ السلام خام خاجا جگر دے پوا خدا اصل کی دی خبران را دا دی کاکا دخلی نارستی را دی چا دخلی نارستی دی کاکا دخلی نارستی را دو بورا سورہ شعراء بورا سورہ شعراء شپگشتم سورت دے آیت بورا سلور درشم فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونضع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم موسى عليه السلام ہم صاحب رضولی رائے چاہتی جو ہے شہدہ لاس رہس کے دے اغپ رکی دو نقال ویل فرعون للملعی سرداران تا انہا آغا اکنندہ لساہرن علیم فام خواہ جائے جو در دے پوا نگا خبر آول فرعون کری دا نبیاء دا فرعون دغا رستی دا سرداران رستی دا سرداران رستیدا لگا بے ویا سب سے پہلا پاکستان مجھے بس طول وی سب سے پہلا پاکستان طول نروان دی ایمان طول نروان دی سشے ایمان طول نروان دی اسلام نبی آغی نرست اخبال ملک آغی نرست اخبال ملک دی وجنا طول نروان دی ایمان دے رحمہ اللہ اغویلی ہر ملک ملک ماست کی ملک خدا ماست ہر ملک ملک زمانے کی ملک دا خدا ہی بس زمان ملک دے اگر مجاہد چل کافر ملک تا کل پسند ماندی کس تو انتظام ہو او واوری کافر ملک تا نا کستول اون ورطا تو ورطا مجاہدین ہوئے یا رد آف دے خو نکل ورے گبیاد پوری کی دو ضرورتی نا غوی خوا یا بلا پوری کی گئیو دا ملک دا بیاستاسو ملکی آیا بستاسو قبرستان دا بیاستاسو ملکی یا بستاسو قبرستانی دا بیا پا ملکستاسی یا پجونستا سیا ناغ مجاہدین بسند جنگی دیدی آئی فاغف پل قبرستان نگر رو ناغ ملکی بکڑے دے نو فیون دا خبرہ سرداران کرے دا دل تکی انہ دا اول فرعون کرے دا ذکا ان ناسو علا دین ملوکی ہیں خلق پا دین دا خلو بادشاہانی تو بادشاہ کافریہ آنو جوڑی دھیم کافریہ نکو بادشاہ مسلمانیہ مدین مسلمانیہ انو جوڑی آگا کافرو ناغوی انہا آگا لساہرن علیم نقال الملو ویل سردارانو تو قوم دے فرعون ایتی نندہ لساہرن علیم خامخا جا جگر ویپوا ارادہ ری ایو خریجاکم جا جو اخ کی تاسو من ارضیکم ذی ملک پلنا ارضکم مانا ساس ملک دے فماذا تعمرون فسو حکم کوئی تاسو قالو اللہ ارجیہ رستو کا دے و اخاہ و رودر و ارسل اولیگا بالمدائن حاشرین فکلو کی خالنو کی حاشرین راجمتو ان کیا دا لبض دا ربیو نظمونگا خلق پختولا رو لے دے ویدمونگا اشار دے من تشے دے منمو اشار دے دا اشار ندے دا حشار دے مطلب دا مونگا پیوکار ماندی خلق راجمکوی دیا حاشرین راجمکو ان کیا وی حجاج لا یو خضر آوستی دے شوا حروری خضر انو حجاج والخر خبری کولی آغی والا نکت ناغ سرداران نور قوم والا ویا گورتا سر امیر المومنین خبری کئی او دجل والا نگوری ناغیم کیف انظر الام لا ينظر اللہ اللہ آغا چالا سنگو گورم چپڑے والا نگوری دا حجاج اغا دی خلق لوی دی ذرا سے چلو کم دی ذرا سے چلو کم انا اغای ولوی وی وجنا وی وجنا دی دا سے ناکار خبر اکرا نو دا خضا حجاج تویا وی وزرا وخی کا خیر من وزرائی کا استاد رو وزیران داسی نو اگر استاد رو وزیران نخیز خوا ناول ایل مار ورسو گره وی فرعون اگر سرداران نتا پوسو کو چی فماذا تامرون تاس مالس حکم کوئی نقالو ارجه و اخاو و ارسل فی المدائن حاشرین اول دی رسو کرده ارور دی اولی گپکلو کی خارنو کی راجمک ان کیا یا دو کا بکل ساحر نالیم چی رابولی گئی تاتا ہر قسم جازی در پوا ناغیوی محلت والا ورکا دی جتاو دی ضرورتا او مقابلی روالا خلق روالا او دی جلوی وجنا انا وی حجاج وی ذا ذل رکی گا دی مخیا نوی نوارخین وی دادوا داد آغد قتل نبچی لیا یو دا حروری خدا او یو اغا بوداد بنی عجل قبیلی چی مفید چی داری بیان را دی چی پلارا والا مخیل را دی او دا نی پی جن دیدن والا ای بودا کیف ترون امالکم تاسو عاملان سنگلی ناغی شر امالین ناکار عاملان دی یظلمون الناس ظلم کئی پسند نائی اغوی فما رایو کفی الحجاج حجاج بارا کسرے ان اغوی دا چی دے ما ولی العراق منہو قبح اللہ و قبح اللہ مطام لہو دو گن دے خوچہ تیارو دے عراق بادشاہ شر سوگن دے خدای دے بدرن کی او چاچی دے مشرکڑے خدے دے غبت رنگ کیا انو حجاج والوئی اتارفو ایت حجاج پی جنی ناغوی نی پی جنم نوی خدوار کتبے ہو پی جنی والوی مانانا نوی دو سوکی ما ناغوی دو دین پی جنم ناغوی دو حجاج ما چیاغ اخپل ما نخکارک نبیا تی جندو جی حجاج دے انہوں نے بڑا والوے اتار کو مانانا تو پی پوئی گی چی پی جانی چی رسو کی ما تو ما پی جانی چی رسو کی ما ناغو والوے ندی پی جانن نوی آنا مجنون بنی عجلین اسراو کل یوم مرتینی ذلی ونید بنی عجل قبلی ما ہر رب آمانی دو ذلی مرگی رازی چی ناغو تیزا پاتی شوی دیا جنی لوی فلک آگے وجلی دیا نو داخل تین اخلاص اشوا و جاء سحرة اورال الجادوگر فرعون فرعون تا قال ولي ان لنا لاجران يوبداو مولبه دي رگي کی سی کول نا روبوی خوجے کا کالو خوجا محمد نوی بے دغلا خبر اگر کی گیا وس پکلار تیری گیا نو خبر اگر کی گیا و جاء سحرة اورال الجادوگر فرعون کا نقال ہوئے لئے ان لنا لاجران یقیناً پارغنگا سام خاص عوض لئے ان کننا نحن الغالبین کجری شمونگا مونگا غلب مونن کی قال ہوئے لئے فرعون نعم نعم حضر شیر ہے مولاوی ایوے دفت سری خبرہ مجی بھئی چھے دے آؤں کئی نتبہ گنینو کانما سواہ دل جب بے گویا کی کوئی کی آواز تو آو نو آتنر مولانا سبراہ محلہ بھائی مرت وہ سڑے بھی اس کا ٹیشی ہے تو وہ سڑے بھی اس کا ٹیشی دا سے آو کے دے ہمیشہ دو پارا حضرشی رحم اللہ بھی اجزان سر دوستی کوئی مالدار سری سر کی دوستی اداغ دیرے للاڑیا نہ کوئی مرتلان کی خانا اڑخاری نا تا استاد لار دیرا او کاکا جو خدا او باقی آبا میشہ دل تدیر کیوا او دا چلم نلے دیکھ بے اندغار آری تازو خود بے رارے پا دیوان بے دلے اوال پا تمام دیر بے اگردو حالا دیکھ خلوگنی دغاو کا دیکھ خلوگنی داو گو تینا بدلی کا تازو خود بے دیوان جوا حالا چی کا حالا پا مو خلوگ چلم اسکو نتبا دغاو آلی چلم بوالی نچیوی را ولر شنو جوڑی او گو با دی تازا واچے نبیا با تماکوم کی ناغا با دیدا بڑا کا کیا او آئیوانی با تیلے اوے نبا جوڑی بیا با خان با نزدی کی نور چکم خانی کیویا اللہ با نزدی کیا اپا آگای بانی با اگر دے نبا تولا دیرا بانی با چلم در بانی اگر دے نبیا با وی یار لنکی ستا نکڑے رسل سارے ہو آج خدا ہوگا خی دا داغ دی روا ہم انجے نرے دا داغ دلا سپروت دے اپا منگا وانی بے دا یخی اوپس کولے دا خلق دی چینینا راڑک کا نا بگر مائے راڑک کی نچے دب ماندار سری سر ایک دوستی آج آگا دیرے لالاڑی ستا با اوکن بھی لار بڑی اوکن بھی نکو بڑی اوکن بھی او کیا جس سری سر دی دوستائی دوستی بھی تالے بھی تا شاگرد دے یا ستا سبت مرگرے اگر سر ای دوستی دا نچے لاری آمی جوڑے دا ار پشکال دے او در بدل آگا برستنو بر دوگری بالخ دا بدل شاگر کی لیا یا بدل تلائی بڑی ابرستن برا گنڈا کی نا بدل شاگر کی لیا او تب ہوئے مکو یارا مکو تکلیم مکو او کل بدل یخی براری کلا بڑا لختی چا دی کہو کلا لات تب ہوئے یار رکو دم رئیزت قابل نیم رکو اسم نیم دادے والے دما دم رئیزت کیا ناجر سر دوستی گوا مالدار سر دوستی مکوا لکا مالدار سر جدی دوستی نو کندی بڑی اجزان سر جدی دوستی نو خدمت بڑی کیا دیو جنہ فاغویلی عبد الرحمن بابا ویلی ہوا ملنگ شاہان سرا کرے چرتا خان عبد العزیز خان او چرتا ملنگ عبد الرحمان اجبان سرا دائی سر کلے کوا نمالدار سرا کلے مکو الت جی لڑی نسپت بری گڑی حضرت شیر رحم اللہ منگتا تشد قرآن کریم ترجمہ نہ رکھے غیرت عمران خیلے غیرت مرال خیلے بے چتا چا مجبورا کیو دوڑای دل کئیا او مجبورا شوی نو دوڑای اول خوم فرا او کفری نوزان لکر کراوالا مرد بکمی حائزی اوزلی دا بکمی نفاسی اوزلی کمی سخانچا تی خزبا اوزلی لکہ دا سخانچا تنی نسواری چوری مال گوا جو نسوارا خراب خراب لڑکی کی ڈوڑائی راجی مجھے بولا راڑی کو بلخوا گورا چکی گیری او بیا تھی بسم اللہ بو ہے کو بلخوا گورا نمونے دیرت ادھر چرم خیلے ترج میرا لن خیلے قالوا لي يا موسى يا موسى عليه السلام اما ان تلقيا يا غور دوت واما ان نكون يا دا جسوبم لا نحن الملقين من غور دوتيا ده موسى عليه السلام ده موجزي خيلونا داغين تعبير كيف جملي فعلي سارا اما ان تلقیا او دخپل زان دا مقابلین تعدیل کرے رے فجملی اسمی عیسیٰ و اما ان نکونا نحن الملقین نحن الملقین دا جملہ اسمیہ دا دا جملہ اسمیہ دا ملو دا اخپل زان مانی سے اعتبار ہوا لکہ ملکی سورہ بقری اول کی مویلی ہوا چکر منافقان مومنان سر راگلی نقالو آمننا او کلچی دو کافر سر دلیلی ویضا خلو الى شیاطینی نقالو انما کم جملہ اسمیے ویلی وا ذکر رفع دو کافر سر وکن ناغا موکد جملہ اسمیے کی تاکید سیوائی ناغے ویلی دا ملا شانی دن کم دل جاسی کری قالو الفرون بلکہ قال ویل موسیٰ علیہ السلام القو وغرد ویتا سوا فلما القو پس ارکل جو غردو لے دی رسیان ساگان اقبلی سہرو اعلم الناسی نو جادیو کو پسترگو دخلقو باندیا نظر بندیو کو دخلقو وسترہبوهم اولیر والنی وجاؤو بسحر نازیم اور آتلیو کو پجادلو باندی ادے وینانا جادو نشترے جنجالو نتی رہی کل جو لگی رہی اب تکلیم ابری خو دی دعا او پخلو مشرانو دین پاگئی باندھی بد گمان ہو بے تما دشویا دودھ کتاب جی گرا ولی بھی شن دے ادا دیم دے عیسا علیہ سلام مر دے او جادو نشتا دے او دا جانی دا دجال خبری کی وی دا افسانی دا افسانی دا خبر مودودی ملی کلی را چیز دجال خبر جرے دا افسانا را ولی ذکر مودودی سو گرے فاغم غیر مقلد دے ناغم دا خبر نکلے دا دا دی مقام سنگو رسی دے دا پا پری خودو دا تقلید باندے چی مطلب دا اپلا متحدین گور شوئی او چی کم مخکرو علماء و صلحو آئی کم تحقیق کرے دے ناغین ملاسوین دلا دیمان نم ملاسوین دلا دیمان نم ملاسوین دلا وأوحينا أوحي وقمنا موسى عليه السلام تا دا شغور دوام ساقبلا فإضاهي طالبان وي العصا لمن عصا العصا لمن عصا أمسا دا شاد فارضا جسو قنا كيا وأن ألق عصاك دا شغور دوام ساقبلا فإضاهي أبسنا ساقب دا شوا تنقف غلطك لواری تیرک مایا ہی کون فیو دلی تیر دارس یا ہی کون چی جورول دییا فوقع الحق پس ثابت شا حق و بطل ما کانو یا ملون او باطل شا رس باطل خو کمدلو را پس احکار شا حق حق حق فوقع الحق پس ثابت شا حق و بطلا او باطل اختار شوا ما کانو یعملون آغا چودے جلیسا ملکو آغا باطل اختار شو ملو لا باطلو او اختارم سل چدا باطل دیا فغلبو پس کمزور اگلے شو هنالک بدغ بیتی جادوگر او گرد ادل دلیل و اولقی سحرتو او گرد لسل جادوگر ساجدین سجدک ان کی اللہ تا مخلوقات خیال دے دا گرے مایا دیا ہم یہ استاد اغبا تو بھی پھولے گئے یہ رنگا استاد ہوا اغبا یہ اغبا بھی علماء بدری علماء دیا نور سب عالمان نشتا بدری علماء دی یو پلان کے دے آیو پلان کے دے او دے یو نمنا علماء دے باندھا ہے ستا ہوئی با یو نمنا علماء خبر مسلسی مخلوقات کمچی رب موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دے قال فرعون ویل فرعون ایمان راڑو تاسو بدواندی قبل ان آذن لکم مسکی دی جاغ زمان تاسو تا ہر سیاسی چیغ سمر کذابی در اوجنی نجوی دمر خلق سراغلو بکی نو فرعون اغو سلگی دو نو بل رویہ اختیاری بلا رویہ اختیار ہے سنگا وہ ایمان دار تاسو دپا خبر آوانی مسکر اجازت زمان تاسو تا مانا ہوا مجازت گفتو کنا بغیر زمان دا مجازت بغیر زمان دا اجازت ایمان دارو انہا دا ایتی نمدا لمکرون خام خام مکروف ریب دے مکر تموہو کی جو کرے تاسو دا فی المدینہ تی پدی خار دا مصر کے خاخت تاسو استاد اور شاگردانی ایا دا جادو بلا دخلے لے دا مستاد ہوا جوڑے دے مخکر آگے دا دا پیغمبر ای دعوو کا تاس مقابلی لگا لے او غن مولا لاندرا وستی دوا خدا مکرو فریض تاس جوڑ کرے دا کشانی سیاسی اغبا یو لگو رئی و خلق بغن طرف یو طریقہ باندی کئی لتخرجو منها دل پار جو خی تاسو دینا اہلہ اہل نجی اسی دن کے لئے فصوف تعلمون فضل جکو بشیتا سوا نتاولی لن سرعون غلا جیر فکم طریقہ واننی خلق تزان سرکوا جب از آخو عوام دی ویر دا بنو دا بشانی دا رشاوے استاد و شاگردانی وا نظانی والاللہ اندراو اس کے بعد دیمین دری ملک و باسی فصوف تعلمون فضل جکو بشیتا سوا چی خام و خاپری برکما ایدی اکم لاسون استاسو او خطی استاسو من خلاف ادل بدل استاسو خطی اولاس اغبر ادل بدل پریکما یا من خلاف اند وجد خلاف دمانا ثم لو صلی بنکم او بیا خام و خاپ سلی بکم تاسو اجمائن طول او بیا دا طول وجلن دیا خود دید ایمان رارو سرا تفسیر قرطبی وی شپگ لاک خلق ایمان روڑے ہوا سورا خلقو شپگ لاک خلق بیا ایمان روڑے ہوا قالو اویل دی انا مگشو الی ربنا منقلبون رب خلط واپس کی دن کی ہوا مطلب دا کہ تو منگا وجنی نومو وجنا منگا خفل خبرن پریدو وما تنقم منا او بد نگنی تو منگنا الا ان آمنا بی آیات ربنا مگر دا خبر چیمان دولے منگا بی آیات ربنا پا موجبو در افل واندی آر کل چرالی دا موجی دی منگا تا او بیا تو آواری ربنا اے ربن منگا او فری آلینا صبران بے دری غرا والے پا منگا باندی صبر افراد یفرغ افراد دی لوی چی یو لوخ را والے بلکی والے نو دی لوی چی خالق لری لوخی نو افری آلینا صبرن بے دری غرا والے راتیق پا منگا باندی صبر او فات جنگا مسلمین تابدار دخبل حکم نو گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام شتا دے ہارون علیہ السلام شتا دے استاد توسل فوضات فاضلہ باندی خون شتا دے بلکہ سوئی دغا شان اللہ نے سوال کیا او دغا سوال اگر چی اتینند قبلی دو وقت دے ذکر کل چی مجاہدین پا جہاد کی باندی کل جہاد کی یو بالغوخی کیا مطلب دا یو بالوجری وقت دعا اگڑے رکھ قبلی گیا دل تما گواہ دے فرعون اگل دیا ادئی وجنیا او دا وقت دئی دا دعا واڑیا وقال الملأ اول سردانو دقوم دا فرعون اتذر موسیٰ اے پریدیت موسیٰ علیہ السلام او قوم دا لیوسیلو فیلار دے دل پارا کی فساد کی بدم کی او پریگلی تا و آلیہ تک او مددگاران ستا تا پریدی اصلا مددگاران پریدی یا یو مانا کیا الہ تک نمانا او ستا امداد پریدی یعنی تاور سر سمرا خود پریدی آیا دا مانا جستا مددگاران پریدی قال اول فرعون زرد چوبو جمونگا ابنا ہم زامن دے او جن دیو پریز دو نسا ہم خضر دے او مونگا پاس دے قاہرون زور وریو مونگا بیادا زور مل راوالو بیابا زور مل راوالو زامن بول ویو لون بول پریدو خدا بیا سی دبا اردولے بیا دا کار ندکرے شویا اول موسیٰ علیہ السلام لقومه قوم بلتا استعینوا باللہ واصبروا امداد وارئی اللہنا فصبر سارا استعینوا باللہ امداد وارئی اللہنا واصبروا او صبروا کیا لکشی ان الارض للہ یقینا دار مکا دا ملک للہ اللہ دے یوری سعام یشاء من عبادے ورکی اللہ دا چاہتے جو خواشید بندگان اقبلونا مطلب دا دا با اللہ تاسو لدر کئی ذکوئی والعاقبت للمتقین او بہتر انجام دا پارد پریدگارو دے بہتر انجام دا دا پارد پریدگارو دے مطلب دا ہر سمجھی خویوظل با اللہ دا ملک تاسو لدر کئی منگا مو زمون پیغمبر ویلی دیا او زمون دین اسلام ویلی دی دا ملک با اللہ یو پیرا حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تورکے او دا شانیہ دا ملک با اللہ یو پیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورکے نا اللہ دی اروخ راولی اللہ دی کافر او دا غیم لا تک اغلی اللہ فخفل قہر و غضب باندیونی سی اللہ دی ورلا اغا وخرا ولیا اللہ دی دی اجزان مومنان و دی ترگی و سیمی اغا دی اللہ یا خیشیا قالو ویلی اوزینا تجلیب را کرشه و مونگا تا من قبل انتا تیانا مزید را دوستانا و من بعد ما پرداغنا جیتنا جلالی تا مونگا تا نوویل موسیٰ علیہ السلام ضرب رب ستاسو دا چی حلاق بچی آدو اکن دشمن ستاسو و یستغلب اکن او جان نشین باو گردی تاسو بزمگا کی فیان دورا پس بوری اللہ کیف تعملون جسرنگ عمل کوئی تاسو مطلب دا بوری چلتا و سرنگ عمل کوئی اللہ با تستاسو عمل اغد ناکاروالی مفراو انداد برستی او تستاسو عمل اغا اللہ تابداری مفتحو انداد اغا بزر راشی زوگو رسول یونس بورا سور یونس سورت باللسم آیت گورا سوار لسم ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون اللہ جاوگر دولئیم دتاسو فاتح کی دن کی جان نشین بغمگا کی من بعدهم رسل دینا رسل چانا دغا دغا حلاشو پیرون رستو لینن گورا دل پار چکور منگا کیف تعملون کسرنگ عمل کوئی تاسو یعنی تاسو داس عمل کوئی چا مستحب حلاکت دیا لکا غیت حلاک شولا نوارشان با حلاک شئی او کن تاسو داس عمل کوئی چا مستحب نجات دے چلا تاسو لنجات در کیا موسیٰ علیہ السلام وی ویستخلفکم فی الارض اجان نشین بو گردی تاسو بزمگا کی پس گوری اللہ چی سرنگ عمل کوئی تاسو دیو جنا دنیا لپکار دیا او خاص کر پل ملک لپکار دیا چی اللہ ترجو کیا او دفل طول پد عملونا لارین دس بردار و توب دار شیا نر اللہ انداد پراشی او کنا شکل صورت دارے اعمال داری عقائد دا دیا اخلاق دا دیا چپے سم دے ارن لے پہلال ارن لے پارام ارن لے پکردو ارن لے پکلو ارن لے او یولی ظالم تینا درندہ تینا جوڑ شے چی اولاد تی تنگ خدا تی تنگ نجوڑی درشانی گاوانڈیان تی تنگ اندر ملک لور او کلی تی تنگ ندا تی خلقوان دی اللہ چرین رخمی گیا آنکہ توبہ وستی دا انو اللہ برحمو کیا ذکہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اغول سوئی استعینو باللہ واسبیرو والعاقبت للمتقین فیندر کیف تعملون فذکور اللہ چسرنج عمل کوئی تاسو ولقد اخرنا افتاقی سرونی والمنگا آل فرعون فرعونیان بسنین پکہتن سرا او پکنرم او سرا لعلہم یذکرون شاید کی دیپن واخلیا لعلہم یذکرون شاید کی دیپن واخلیا فیضا جاتهم الحسن کو پس آر کل جبرا لگی لخوشالی نقالو ویل ولی لنا حاضی دفار بنگا دتا مند دی لائکیو وین تصرهم او بجر عمر سے دیتا تکلیف یتویر بی موسیٰ نبس فالدین اولا پا موسیٰ علیہ السلام مندی او پاو چاون ماہو چوبا دی موسیٰ علیہ السلام سر یرا خوچ دا موسیٰ علیہ السلام را گلے نبیہ مونگا چرتا خیر نویلی گلے لکہ سنگا چی دا مشرک خضا ویا یرا چی دا خضا زمین کورتا وادش شدی کانا دا جی نئی نبال بیا مونگا خیر نویلی گلے آمیشہ کور کی جگڑی ادا سپیرا دا سپیرا دا زدی نارینا اولاد مشترے زدی نارینا اولاد مشترے دا سپیرا دا انو دس دغن رے دس پیر والے نے خدا کی دل شرک دا خدا اللہ تقسیم دے دی کی دس پیر والی کی مشترے رست را روان دیا یا حبول من یشا و ایناسا ولی یا من یشا و ذکورا او یو گوی جو ہم ذکران و ایناسا ایناسا و یجعل من یشا و اقیما سوک اللہ بالکل دا اولاد نو محروم کی چالا نارینا و زنانا گڑا اولاد ور کئی جوڑائی جوڑائی ور کئی چالا صرف نارینا اولاد ور کئی چالا صرف زنانا اولاد ور کئی اللہ وی دا زما خوخا دیکھ دا چاس تیر والے و بختور والے نشتا دے الا خبردار انما طائرهم عند الله یقیناً بس والی رہی اللہ سر را لیکن ارزاد رہی لا یعلمون نپوئی وقالو اوائی گئی مہما ارغس چراد لکے تنگتا پاغی باندیا من آیت دسمو جزینا لتسخرنا دیر پارا چی جادو کتب مونگا باندی بیہا پدی سرا وسمی مستا پا خبر باندی مان را ان کی پس راولی زمونگا پدی باندی توفان بلدہ سیلیوا خو پدی باندی سیلیوا بنی سائل باندی نوا والجرادا املخان والقمرا اسپدی والغفاد آو چندخی والدم آو منیا املخان پرالل وسمی والا تباکرلا او درشانی اسپدی پرالیا بنی ویما بنی اسرائیل کو بنویا نہ پاگئی لخان ورگئی نہ بگس کو دیویا فرونیانو کی وز وفا لیا و چندخی بس عرض کی بچندخو ٹوکونے والا وز دم او دینی توب بیس کلی نا بوینی وی آیات مبصولات عذابون جدا جدا یا مانا مجرین جدا جدا فاستقبل فزان يغن لدي وكانوا أودي قوم مجرمين قوم مجرمان ولما وقع أركلا شواقي بشر عليهم الرجل فديوان دي عذاب قالوا ويل ديا اي موسى عليه السلام ودو لنا ربك سؤال كذبار دمين قدر أخبرنا بما عهد عندك فسؤال دائي شلوذ كري الله تاسرا لئن كشفت عنا الرجزا کچری لرک تا زمونگا نا عذاب مانا پا دعاف بلی سارا زکا اللہ تا سر لوز کرے رے چی تو زمان دعا واری نزد قبلوم لئن کشفت عنا الرجزا تفسیر کرتا ہی مانا کئی بے دعائی کا لئلہی کا حتی یکشف عنا پا سوال قول استغفر اللہ تا تردی جلی کلم جنا عذاب لنؤمنن لکا مخام خا ایمان برارمونگا ستا پا خبروانی او خام خا خوشی بگنی تاثر بنی اسرائیل فلما کشبنا آنو مورنزا فسر کلا چلری بکمونگا دینا عذاب الہ جلن تر انو انیتی پوری هم بالغوه چې دی به رسیدون کې هغوی ته نو ناڅاپه دی انفوسون ماتوله دی واده پس بدله واغوستې ده مونږ د دی نه پس غرکل مونږ دی په دریاب کې پس ودی چې دی نسبت دروغ کول موجدو زمونږ ته او دی د دین راغلی نه بی پروا واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون او ورک مونږ قوم هغه کسانو ته چودئی یستضعفون چی کمزوری گنلے شوال کمزوری کڑی شوی ہوا کمزوری گنلے شوال مشارق الارض مشرقون دزمکی و مغاربہا مغربون دزمکی کلا مشارق و مغارب راضی او کلا مشرقین و مغربین راضی او کلا مشرق و مغرب راضی نو مشرق و مغرب مانا ترود نورخطو اترود نورپریواتو او کلچ مشرقین و مغربین راضی مدعو دو مشرق دی ادو مغرب دی نو یو مشرق دو اوڑی دی بل مشرق دو جمی دی تو گورا اوڑی کنوار پا یو تروبانی خیجی او پا جمی کبل دی خیجی او پا اوڑی کنور پا یو تروبان یو دیبانی پریوزی پجمی کی ببل رہے باندھی پریویا نشری پوسے وشیتا او مغری پوسے وشیتا او کلچ مشاری کو مغاری برازی نو مطلب دا وی دا ہر ورزی دا پارا جدا جدا مطلیل او مشرق دے نو دلتا مشارق الارض و مغاربا مشرقون دلمکی او مغربون دلمکی یعنی طول اطراف دا ملک شام طول اطراف دا ملک شام اللہ کی آغاز مکا چدیر خیرہ کنے گا پائے کی عام ولا ورکرانا وتمت کلمۃ ربک الحسنا او پورش حکم دروستا خیستا بنی اسرائیل واندی اغا حکم دروستا دے چلا ویلو مخکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلو والعاقبۃ للمتقین او یا گورا وادا اغا وادا گورا سورہ قصص کیا جی اللہ وعدہ کرے وا اتیشتم سورت دے سورہ قصص آیت گورا آیت کنزم ونوریدو انمنا للذین صدقوا بالارض ونجعلهم ائمتا ونجعلهم الوارثین وَنُرِيدُ إِنَّمَا آيَاتِ آيَاتَ لَلَّمُنْغَا أَنَّ مُنَّا دَاچِ أَسَانُكُ مُنْغَا فَاكَ سَانُ وَنِّكْ وَسْتُلِهُ جِكَ مُرِّشِيدِي فِي الْأَرْضِ بَضْمُكَكِ وَنَجْعَلَهُمْ أَوْقَرْضَهُمْغَا أَئِمَّةً مُشَرَانْ دَدِينَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ أَوْقَرْضَهُمْغَا أَغُسْتُنْ كِدَدِيَا مونگے ددی اغسطن کی اگر رہوا وطمت کلمت ربک الحسنا او خیستا شو او پورا شو حکم درب سا خیستا فبنی اسرائیل واندی فسور رائے چی صبر کرے ادائی چی سنگ والا موسیٰ علیہ السلام ویلی چی استعینو باللہ واسبیرو ودمرنا او حلاک کو مونگا مہاورس حلاکول کار بچا دے دا اللہ دے و دمرنا او حالات کمونگا دانا چی مجاسب ذکری دا گئی والا البسائر کی چی ینسرونا اولیاہم و یدمرونا آداہم دا اولیاء اکرام دا نیکان من لگانا دای امداد کئی دخلو دوستانو او حالاکی دشمنان دشمنان خپل حلاکی او دا سشیر کرامت بعد الموت دے دا سشیر کرامت بعد الموت دا شرک دے او دا دا دے کرامت دے و دمرنا ما کان ایفنو فراؤن و قوموہو او حلاک کمگا آغاز چوچ جوول فراؤن او قوم دے و ما کانو یارسون آغاز چوچ یارسون چیچا تم دور دیا